inne. Szeroki wybór bylin już za 7,95 za sztukę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Obecny poziom zaszczepienia nie zapewnia jeszcze zbiorowej odporności, mówią premier i minister zdrowia. Wniosek Polski o wycofanie decyzji w sprawie kopalni Turów dotarł do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wzrosła oficjalna liczba śmiertelnych ofiar katastrofy budowlanej na przedmieściach Miami. To jeszcze nie koniec pandemii, ostrzegają szef rządu i minister zdrowia i apelują, by się szczepić. Liczba wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 28 milionów. W pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów 800 tysięcy osób. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to wciąż za mało, by mówić o zbiorowej odporności. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że luzowanie obostrzeń nie prowadzi do zwiększenia liczby zakażeń. Podkreślił, że współczynnik odporności w populacji wynikający bądź z realizacji Narodowego Programu Szczepień, bądź też przechorowania COVID-19 jest na poziomie 60%. Zapowiedział rozwój działań prewencyjnych. Głównym ryzykiem, z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie, jest wpływ mutacji alertowych, które już są zidentyfikowane, bądź pojawienie się nowych mutacji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że walka z pandemią jeszcze się nie zakończyła. Zaznaczył, że rząd obecnie bierze pod uwagę wszystkie scenariusze. Podał przykład Portugalii, gdzie liczba zakażeń jest 10-krotnie większa niż w Polsce. Przezorny, zawsze zaszczepiony, szanowni państwo, najlepszym remedium do tej pory wynalezionym, bo nie ma jeszcze lekarstwa, jest po prostu szczepienie. Adam Niedzielski powiedział, że rząd kładzie nacisk na zwiększenie szczelności epidemicznej granic oraz na wzmocnienie laboratoriów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Odpowiedź Polski na wniosek Czech w sprawie kar finansowych za dalsze działanie kopalni Turów dotarła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wysłano także wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nałożonego na nasz kraj, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Mówimy o z jednej strony o tych kwestiach, o żądaniach strony czeskiej kar dziennych za rzekome nierealizowanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a drugi wniosek to mówimy o tym uchyleniu tego środka dotychczas orzeczonego, tego środka tymczasowego wskazanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz czekamy po prostu na dalszy bieg spraw. W Pradze trwają negocjacje w sprawie wycofania przez Czechy pozwu do TSUE. O potencjale inicjatywy Trójmorza mówił podczas samorządowego kongresu gospodarczego w Lublinie prezydent Andrzej Duda. Kraje Trójmorza, jak zaznaczył prezydent, coraz częściej są postrzegane jak motor napędowy gospodarki europejskiej i atrakcyjne miejsce do inwestowania. Chcemy budować nowe połączenia między naszymi państwami. Drogi, mosty, szybkie koleje, rurociągi. Chcemy rozwijać cyfrowe innowacje, aby nasze kraje były nie tylko nowoczesne, ale także i bezpieczne i odporne na nowe wyzwania. Chcemy transformować nasze gospodarki w kierunku gospodarki bezemisyjnej. W absolutnej większości nasze społeczeństwa są złaknione tego, aby osiągnąć poziom życia taki, jak jest w państwach na zachodzie Europy. Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Sprawozdanie Polskiego Radia z realizacji misji publicznej w ubiegłym roku przejęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że Polskie Radio ma bogatą ofertę programową, dlatego taka decyzja jest dla niego oczywista. W zamian za abonament oferuje tyle wartościowych audycji i tyle wartościowej muzyki, ile tak naprawdę żadna inna instytucja kultury w Polsce. To jest największa instytucja kultury w Polsce. Dlatego jest też dla mnie oczywiste, że nie mogła zapaść inna decyzja niż przyjęcie sprawozdania. To jest bardzo celowe i racjonalne wydawanie tych pieniędzy i z wielką korzyścią i pożytkiem dla słuchaczy. Za pieniądze z abonamentu Polskie Radio finansuje funkcjonowanie 9 programów. Oferta rozgłośni obejmuje m.in. informacje, treści edukacyjne czy projekty ważne dla tożsamości narodowej. Działają także Orkiestra Polskiego Radia i Radiowy Teatr. Do 11 wzrosła oficjalna liczba śmiertelnych ofiar zawalenia się wieżowca na przedmieściach Miami. Zaginionych jest 150 osób. Jutro na miejsce katastrofy przyjedzie prezydent USA. Ponad 400 ratowników z psami, kamerami, radarami i urządzeniami nasłuchowymi kontynuuje poszukiwania. Drążą tunele i przy użyciu ciężkiego sprzętu powoli usuwają kolejne warstwy betonu. W poszukiwaniach biorą udział ratownicy z Izraela i Meksyku. W szóstym dniu akcji ratowniczej z gruzów zawalonego apartamentowca wydobyto ciało tylko jednej osoby. Lokalne władze zapewniają, że akcja będzie kontynuowana. Tymczasem Biały Dom potwierdził, że w czwartek prezydent Joe Biden odwiedzi miejsce katastrofy. W podróży towarzyszyć mu będzie pierwsza dama Jill Biden. Przyczyny zawalenia się części apartamentowca nie są znane. Wiele wskazuje jednak na to, że budynek miał wady konstrukcyjne. Z naprawami zwlekano m.in. ze względu na wysokie koszty. W kwietniu tego roku zarząd wspólnoty rozesłał do

zerwał znajomość, ale zdążył wysłać do niego książkę ze swoim szkicem, z taką zakładką. Ta książka z pokolenia na pokolenie rodzinie była przekazywana, po czym trafiła do muzeum w Amsterdamie i do zobaczenia jest ten szkic, nieznany dotąd i niepublikowany, do września. Zawiła historia, bo tak, ten był lepszy, więc Van Gogh go nie lubił i narysował i mu wysłał, czyli wiesz co, o co tam mogło chodzić? Chciał być lepszy od niego i powiedział, tak się robi, dlatego mu wysłał. Tak to się robi na południu. Dokładnie, więc ja wcale nie wiem, czy to taki gest przyjaźni, ale dobrze, no dobrze, że się zachowało i można zobaczyć. I tutaj się śmiejemy z moich podróży, w Amsterdamie nie byłam, ale słoneczniki Van Gogha widziałam w Muzeum Impresjonizmu w Paryżu, ale nie tak, że się lansuje i nie tak, że się popisuje. Byłam tam stopem, tuż po skończeniu liceum, więc w czasach zaprzeszłych. To nie tak dawno, bo nie przesadzaj. Ulubiona książka z dzieciństwa, bardzo cię jej proszę. Moja? Mhm. Ale to będzie bardzo straszne, co ja ci teraz powiem, bo naprawdę moją ulubioną książką z dzieciństwa jest z książkami, jest trylogia Grzesiuka. To nie dla dzieci książki. Ale ja też się mogę popisać. Moją pierwszą przeczytaną od A do Z książką była Księga Tysiąca i Jednej Nocy, bo tam były sceny, że tak powiem, zakazane, więc ja ją przeczytałam od A do Z. Ja dorwałem u mojej babci z półki książkę i to było 5 lat kacetu, miałem 11 chyba lat. I strasznie to było traumatyczne, wiesz? Także nie polecam dzieciom, zdecydowanie nie. Ale z Księgą Tysiącej Jednej Nocy też wiąże się pewna anegdota. Tata mi podarował tą książkę, ja tą książkę czytałam pod kołdrą z latarką, po czym tata stwierdził, że tak się dziecko pięknie nauczyło czytać na Księdze Tysiącej Jednej Nocy, że obdarował wszystkie swoje chrześnice, a jest ich 8 właśnie tą książką. Ale wiesz co, powiedz mi, ile miałaś lat, jak się nauczyłaś czytać? Ja wiem, że ty zmierzasz do książki, zdążymy. Ile miałaś lat, jak się nauczyłaś czytać? 5? Ja miałem 4. Ja to znam z opowieści. Wiesz, dlaczego ojciec mnie nauczył czytać, jak miałem 4 lata? Bo zadawałem mu ciągle pytanie, kiedy będą smerfy w telewizji. W związku z tym, kiedyś na wakacjach na Helu, pamiętam, że mój ojciec poświęcił 2 tygodnie, żeby mnie nauczyć, jak się obsługuje zegarek, jak się obsługuje podstawowe litery i jak się obsługuje program telewizyjny, żebym mu dał święty spokój z tymi smerfami. A ja myślałam, że odsyłał cię do na przykład Życia Warszawy czy innej gazety. Masz dzieciaku, czytaj program telewizyjny, będziesz wszystko wiedział. W tamtych czasach to do Trybuny Ludu. Gwiazdkowy prosiaczek. To jest pierwsza od czasów Harry'ego Pottera. Gwiazdkowy prosiaczek. Piękny tytuł. Książka dla dzieci J.K. Rowling. Mhm. Ja myślę, że J.K. już z miejsca jest zarobiona jakieś 100 milionów funtów, dlatego że to jest jedna z najbogatszych autorek książek dla dzieciaków na świecie. Gwiazdkowy prosiaczek to pierwsza od czasów Harry'ego Pottera. Książka dla dzieciaków opowiada piękną historię przyjaźni. Chłopca ze swoją maskotką, a chłopiec, jak maskotka mu ginie, nie daje za wygraną, wszędzie tej maskotki szuka. Tą maskotką jest oczywiście Gwiazdkowy Prosiaczek. Premiera książki 12 września. Za chwilę do rozmowy z Gabi Andrychowicz wrócimy. Teraz Limbowski i utwór W trawie, a na zegarze 7:18. Witaj kochanie, jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół, przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas? Może to zwykły bawidamek, lovelas, co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się? Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. panie, wiem, że nie mam szans. A przecież z nikim nie mam takich ciar i ty nie masz też. Myślisz, że jestem groźny, że jestem przeklęty i lubisz to. Ja chcę pokazać tylko zranione serce, co do ciebie lgnie. Przytulona w trawie, myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawi damek, lovela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Bawi damek i zaraz cię zostawi, bałaś się. Znów jesteśmy sami i nie ma się już czego bać. I wiesz już, że to czarne serce gotowe, by w twoje ręce siebie dać. Znów jesteśmy sami i wszystko to odeszło w dal. Że to czarne serce wciąż czeka, by w twoje ręce siebie dać. Ty dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po siódmej. Ja jestem Sztuka, ale ze mną w studiu Kultura, czyli Gabi. Tak ustaliliśmy przed chwilą, to ty wymyśliłaś. Dokładnie, ale też ustaliliśmy poza anteną, że ty wolisz nowe, a ja wracam do nieco starszych rzeczy i teraz jestem ciekawa, czy pamiętasz tak niezwykłe pozycje telewizji polskiej jak Kabaret Starszych Panów, czy Kabaret Olgi Lipińskiej. Gwiazdą tychże była, zmarła w 2017 roku, niezwykle fantastyczna osoba Krystyna Sienkiewicz i właśnie na Bielanach w Warszawie powstał obok Kory Jackowskiej wielki mural poświęcony pani Krystynie Sienkiewicz. Otoczony, zaraz ci powiem jaką ilością, 640 krzewów róż, matador otacza tenże mural, przepiękny do zobaczenia na Bielanach przy ulicy Żeromskiego. Poczekaj, obok ja tylko Kory. Tak z ciekawości dziennikarskiej. Matador to jest rodzaj róż. Tak. Czyli zrozumiałem dobrze, wspaniale. Dokładnie, ale ważna jest historia. A jaki mają kolor? Czerwony. Krystyna Sienkiewicz ogólnie to mieszkała w Otwocku nad Świdrem i ten Świder uwielbiała, a na Bielany przyniosła się z prostego powodu. Bliżej do sklepu. Do Teatru Syrena, ponieważ nie chciało jej się dojeżdżać codziennie. Szanowni Państwo, Otwock, dla Państwa, którzy nie wiedzą, jak wygląda topografia województwa mazowieckiego, to jest miejscowość pod Warszawą, słynna z pięknej zabudowy, zwanej Świdermajer. Specyficzne drewniane budynki położone wokół Świdra, wzdłuż Świdra raczej. Krystyna Sienkiewicz mieszkała obok młyna. Widziałam ten budynek z moich podróży. Sienkiewicz Krystyna mieszkała koło młyna, to wszystko ma sens. Dalekich i bliskich. No i teraz fantastyczna rzecz. Inna genialna kobieta, Agnieszka Holland, zostanie uhonorowana platynowymi lwami za całokształt twórczości na Festiwalu Filmów w Gdyni. To odbędzie się we wrześniu. Ale to już wiemy. Szkoda, że już to wiadomo. Że nie ma niespodzianki dla pani Agnieszki Holland. No bo tak to by, jak jechać, nie jechać, a może pojadę. Nie, no co ty, Aga, nie jedź, a dobra, pojadę i o, widzisz, a warto by, miałam ja rację. Ja ale przypycham. Tak, pani Agnieszka Holland będzie mogła sobie przygotować fantastyczną kreację na czerwony dywan. No tak, bo to ważne przecież. Dla pań bardzo ważne, mimo wszystko. Ale ważna jest historia. Jako reżyserka zadebiutowała krótkim metrażem Wieczór u Abdona. Potem otrzymała wiele, wiele nagród, w tym między innymi Złote Lwy za film Bez znieczulenia. Ale moją ulubioną pozycją jest jeden z ostatnich filmów z 2017 roku. Film Pokot na podstawie powieści Olgi Tokarczuk. Przepiękna rzecz. Myślę, że to dla wszystkich słuchaczy Trójki dobra okazja do tego, żeby przyjrzeć się od nowa i jeszcze raz od nowa twórczości pani Agnieszki Holland. Platynowe Lwy w nagrodę. Za całokształt. To znaczy, że już ma kończyć karierę? Bo wiesz co, bo potem głupio dać drugą nagrodę za drugi całokształt. Jak drugi raz znowu pójdzie dobrze, to ja nie jestem inny fanem pan, inny pan, nagród, który niestety nie dostał nagrody Oscar za Pulp Fiction i bardzo się wtedy obraził, czyli Samuel L. Jackson, też dostanie teraz w przyszłym roku na Oscarach nagrodę za całokształt. I też już szykuje sobie na pewno i szyje garnitur. Oby nie pomylili go z Lawrencem Fishburnem, jak w trakcie jednego z wywiadów w telewizji zadano pytanie o udział w reklamie Super Bowl, kiedy to tak naprawdę Lawrence Fishburne w tej reklamie grał. I tam wywiązała się dyskusja, nie stary, to nie ja, to ten drugi czarny aktor. To są tak zwane kaczki dziennikarskie. Tak jest. Gabi Andrychowicz, dziękuję ci za przybycie do studia Trójki, do naszego porannego programu. Ale czekaj, ja wszystkich państwa chciałabym zaprosić na piątek, na dziewiątą. Wtedy w Trójce przed południem będzie o festiwalu Animator w Poznaniu i wiele, wiele, wiele innych atrakcji. Mam nadzieję też na gościa, którym on potwierdzi być może swoją obecność. Będzie Vito Bambino. Trzymam kciuki, że potwierdzi, trzymam kciuki, że będzie i że wszystko się uda i pójdzie zgodnie z planem i zaprezentujemy jego nowy singiel wtedy. A państwo, że będą razem z nami. Doskonale. Gabi Andrychowicz, dziękuję ci bardzo. Editors Papillon teraz w Trójce, 27 po 7. Make your escape. You're my own. Too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's gone. Like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. We'll be right back. sleep switch. Sleep 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Biznes pozytywnie przyjął zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że nie będzie podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej. To bardzo dobra wiadomość dla tysięcy firm, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19, uważają organizacje przedsiębiorców. PKN Orlen i Syntos podpisały porozumienie w sprawie mikro i małych reaktorów jądrowych. Mały atom ma wiele zalet, mówił w Trójce Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Są to technologie po pierwsze bezpieczne, po drugie są szybsze w procesie inwestycyjnym. Mniej inwestycji w infrastrukturę, choćby nawet w odprowadzenie mocy, powoduje, że cena energii z tych reaktorów będzie na pewno bardziej konkurencyjna niż z dużego atomu. I to jest tak naprawdę przyszłość, to jest niezależność energetyczna. A mały atom wpisuje się też w strategiczny cel koncernu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2050. Jutro startuje trzecia odsłona programu Mój Prąd. Wnioski w programie będzie można składać jedynie elektronicznie, a dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 3000 zł. Budżet Mojego Prądu 3.0 to 0,5 miliarda złotych, choć może być on zwiększony. Wypłata dotacji na konto beneficjenta będzie następować po rozliczeniu inwestycji. A tylko do końca czerwca, czyli do dziś, banki mają czas, aby wprowadzić do oferty kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem. Takie jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego. Banki spółdzielcze mają trochę więcej czasu, bo do końca roku przyszłego. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,12 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Oprócz Gdańska i Olsztyna wszędzie będzie burza. Dzisiaj zagrzmi w całym kraju, temperatury bardzo zróżnicowane. Od 21 stopni proponowanych dla Gorzowa, Wrocławia czy Poznania, przez 28, które synoptycy proponują dla Warszawy, po 30, które mogą się pojawić na termometrach mieszkańców Podlasia. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 7:33. Join Me to hymn. Za chwilę Muniek Staszczyk w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę także nasze studio Euro 2020. Zobaczymy, co się dzieje na murawach. Thank you.

England beat Germany. It was magnificent to get the fans back in the stadium. Cudowne było, że na stadionie byli wreszcie kibice. No i to, że po paru ciężkich latach mogliśmy sprawić, że ludzie się uśmiechnęli. Wiedzieliśmy, że będzie presja, byśmy na Wembley wygrali z Niemcami. To obrońca Harry Maguire, który wykonał w obronie dobrą robotę. Efekt: Anglicy to dopiero druga w historii Euro drużyna, która wygrała swe pierwsze 4 spotkania. Poprzednią byli Niemcy, 5 lat temu. Obudził się Harry Kane w idealnym momencie. Na turniejach zdobył już 7 goli, tyle samo co Wayne Rooney. Do rekordu Linekera brakuje mu jeszcze 3 trafień. Teraz Anglicy jadą do Rzymu, a Daily Mail pisze, że należy wykonać krok następny. Powrócić na Wembley już na półfinał. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Anglii euforia, w Niemczech przygnębienie, mówi selekcjoner Die Mannschaft Joachim Löw. Natürlich ist ja klar, dass die Enttäuschung bei uns allen hier, bei den Spielern, bei uns Trainern, bei unserem Team, hinter dem Team natürlich jetzt enorm groß ist, so unmittelbar nach dem Spiel. Wir haben wirklich sehr viel insgesamt die letzten Wochen investiert. Oczywiście jesteśmy wszyscy bardzo rozczarowani. Piłkarze, trenerzy, cały zespół. Wszyscy w ostatnich tygodniach zainwestowaliśmy mnóstwo pracy. To się rozwinęło w team spirit i w konsekwencji poszło to dziś na marne. Takie są przecież konsekwencje. Nie wykorzystaliśmy dwóch świetnych okazji, Timo Wernera i Thomasa Müllera. To spowodowało, że nie mogliśmy grać cierpliwie, a w takim meczu nie ma zbyt wielu okazji na strzelenie gola. Ein Geduldsspiel, es gibt einen Abnutzungskampf. Keine Mannschaft will zu viel eben auch preisgeben, was so Entblößen der Defensive betraf. Und es war natürlich zu erwarten, dass es in so einem Spiel nicht viele Möglichkeiten gibt. Tyle Joachim Löw, dla którego było to ostatnie spotkanie w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Pod jego wodzą Niemcy świętowały Mistrzostwo Świata w 2014 roku. Ostatnie lata pracy Löwa to już pasmo niepowodzeń w imprezach mistrzowskich. Zastąpi go dotychczasowy trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Uwaga, Löw zawiadywał kadrą Niemiec przez 15 lat. U nas w kraju to nie do pomyślenia. Teraz posłuchajmy komentarza ukraińskich dziennikarzy przy zwycięskim golu na 2-1 w doliczonym czasie dogrywki. Ukraińcy pokonali Szwecję po dramatycznym meczu 2-1 i awansowali do ćwierćfinału, zaś wspomniani komentatorzy jakby się przy golu do wbyka zdrzemnęli. Три хвилини. Сергію, утримайтеся, тому що наш дописувач, наш слухач пише, вже п'ю валер'янку. Нам пити немає часу, нам але налити, я б хотів би так. Удаховано гол! Правофану навіс на довбак і забиває, вийшовши на заміну збірна України через свого гравця. 1-0 змінюється на 2-1, ми вдруге попереду в цьому матчі. 1-0 манувається, коли ми лібірували завдяки Зінченку. Потім пропустили від Форсберга в першому таймі. Зараз забиваємо в овертаймі за мить до кінця компенсованого часу. Ну, не за мить, добре, там буде за дві хвилини, друзі, за дві хвилини. А ми бачили щасливу усмішку Андрія Шевченка. Студія Євро кінчимо заставим пар ćwierćfinałowych. Anglia zagra z Ukrainą, Czechy z Danią, Belgia z Włochami, Hiszpania ze Szwajcarią. Pierwsze mecze 1/4 finału już pojutrze. Studio Euro 2020 w Trójce. Za kwadrans ósma, a Studio Euro poprowadził dla Państwa nasz redakcyjny kolega Krzysztof Łoniewski. Teraz Volbeat, Wait a Minute, My Girl. A voice that whispers. Program Trzeci Polskiego Radia i 13 minut do godziny 8. Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Zurychu, Michigan i Utah wynika, że jesteśmy jednym z najuczciwszych narodów na świecie. Konkretnie zajmujemy 6 miejsce w tym zestawieniu. Podobno test polegał na przeprowadzeniu, na sprawdzeniu, czy oddamy portfel wypełniony gotówką. Pozytywnie zdało ten test 80% badanych Polaków. Ten wynik dał nam właśnie to 6 miejsce w rankingu. Stąd teraz pytanie do Państwa, czy rzeczywiście my jesteśmy tak uczciwi? 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. To nie jest miarodajne badanie, bo nie pytali się polityków, co by zrobili. To ja nie wiem, bo jeżeli była grupa losowa, to mógł się tam trafić także jakiś polityk. Zatem nadal pytanie się rodzi, czy to badanie Państwa zdaniem przedstawia rzeczywistość, że my faktycznie jesteśmy tak uczciwi i oddajemy znalezione rzeczy. 2 2 7 3. Gdzieś w połowie lat 90. znalazłem coś fajnego. To była pompa wtryskowa od Stara 200 na parkingu, która nie mogła wypaść. To jest taki element, że, który nie mógł z samochodu wypaść, a jednak leżała. Znalazłem ją. No i nie bardzo było komu oddać, bo do kogo się będziesz pytał? No do biura rzeczy znalezionych oczywiście, na to naturalna rzecz. Ja już jestem ciekaw min panów i pani pracujących w biurze rzeczy znalezionych, kiedy nasz słuchacz przychodzi z pompą od Stara. Swoją drogą, skąd pan wiedział, że to od Stara jest pompa, a nie od Jelcza? No i może po prostu ktoś ją tam próbował ukraść, tylko nie mógł dociągnąć do samochodu swojego, nie wiem. Jaka jest historia tej pompy? 2 2 7 3, jeszcze pan Marek na temat badań. 6 miejsce, dobry wynik. Tylko weźmy pod uwagę, że tendencja jest niedobra, bo według polskich naukowców w ostatnim roku spadliśmy o 7 pozycji w dół. Ciekawe, że akurat ci naukowcy wyjechali ostatnio na hojne stypendia do Zurychu, Utah i do Michigan. Pan myśli, że to jest, że to nasi rodacy tam podszywający się pod naukowców? Może i tak. 2 2 7 3, czy rzeczywiście jesteśmy tak uczciwym narodem, jak wynika z tych badań? Paweł czeka na Państwa telefony, ja zresztą też. Tymczasem Sleeping Dogs i Zach Wild w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeszcze za chwilę zagra nam Jamiroquai, a na zegarach 7:49. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Candy in my ears tonight, baby. Hey.